inna kunna munzirin fiha ifraqu kullu emrin hakimin emran min indina inna kunna mursilin rahmeten min rabbika innehu huves semiul alim sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'an-ı Azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullahal hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezî lâ yemûtu ebedâ. Ve defa'tu ankum şû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Leyle-i Mübareke, yani mübarek gece diye tavsif buyurduğu Şaban-ı Şerif'in 15. bu kıymetli gecesinin faziletlerine, meziyetlerine ve bereketlerine cümlemizi nail ve mazhar eyleye. Amin. Öyle bir gece ki Kadir gecesinden sonra gecelerin en üstünüdür. Hakkında birçok hadis-i şerifler ve rivayetler vardır. İnşallah kısaca bunları nakletmeye çalışacağız. Duhan suresinin bidaatinde Estaizu Hamim, bunlar huruf-u mukatta, yani kesik harfler, bunlardan mananın, maksadının ne olduğunu ancak Allah-u Teala bilir. Âmennâ bi kullun min indi Rabbina. Biz bunlara iman ettik, hepsi Rabbimizden gelmektedir ve gelmiştir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kıyamete kadar olup bitecek her şeyi takdir etmiştir. Bunun bir tevili de budur. Yani takdir ezelidir. Her şey yaratılmadan yaz. Kalem dedi ne yazar? Kadar olacakları yaz. Gökler, yerler ve içindekiler henüz yaratılmamış iken Mevla Teala her şeyi kaleme yazdırmıştır. Vel kitabil mübin, her şeyi beyan eden, gizli kabalı bir şey bırakmayan diyor Celle Celaluhu. Burada yine Hazreti Kur'an'ın şerefine, azametine yemin edilmiştir. İnna muhakkak biz azimuşşan, enzelna biz indirdik. Hu o Kur'an'ı fi leyletin bir gecedeki mübareketin. Ramazan-ı Şerif'te bulunan Kadir gecesidir ki Allah-u Teala Hazretleri kavuşmayı nasip eylesin. Ancak bazı müfessirlere göre burada buyurulan mübarek geceden maksat Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi olduğu tefsirlerde zikredilmiş. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın iki türlü indirilişi var. Birisi toptan indiriliş, birisi peyderpey indiriliştir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın indirilişi Kadir gecesine tesadüf ediyor. Toptan, Levh-i Mahfuz'dan birinci kat semadaki Beytül İzzet denen makama indirilmiştir. Sonra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme 23 senede kalbi şerifine indirilmesinin başlaması da Beraat gecesinde vuku bulduğu rivayet edilmektedir. Şimdi bu gecenin, yani Şaban-ı Şerif'in 15. gecesinin bir takım isimleri vardır. Birincisi, bu gecenin adı Leyle-i Mübareke. Yani çok bereketli bir gecedir. Çünkü bu gecede amel eden, namaz kılan, zikreden, sadaka veren, yapanlara bu gecenin bereketi çoktur. Bu gecede yapılan amellerin kat kat olacağına dair birçok hadis-i şerifler varid olmuştur. Bu mübarek gecenin girmesiyle, yani bugünkü günün güneşi batmasıyla, akşam ezanı vakti girmesiyle nasip oldu burada dualarda bulunduğumuz o saatte. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün mahlukatına, yarattığı kullarına tecelli etmektedir. Tecelli demek feyiz yağdırmaktadır. Nurlarını, bereketlerini yollamaktadır. Ve bu gece Allah-u Teala Hazretlerinin cemalinin bereketleri arştan ferşe kadar, yani 7 kat göklerin üstündeki son cisim olan arş âlâdan 7 kat yerlerin dibine kadar Mevla'nın cemalinin nurları ve bereketleri bu gece ulaşmaktadır. Hiçbir zerre Mevla'nın cemalinin bereketlerinden boş kalmamaktadır. Biz de Allah'ın yarattıklarından olduğumuza göre, imanlı kullarından olduğumuza göre bu gece Rabbimizin bereketleri bize de ulaşacaktır inşallah. Kalplerimize işleyecektir inşallah. İçimize girecektir inşallah. Başka hiçbir gecede bulunmayan bereketler bu gece bulunuyor. Ancak bir gece daha var senede, o da Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi'nden sonra bu gecede aynı bereketler toplanmaktadır. Bu mübarek gecede bütün melekler, 7 kat semavattaki melekler, Hazıratül Kudüs, yani cennetteki makamda toplanmıştır. Şimdi ihtima vardır. Güneş battığı gibi bugünün güneşi 15. gece girmiş. Dolayısıyla bütün melaike-i kiram şu saatte bayram yapmaktadırlar. Bu geceyi kutlamakta ve tebrik etmektedirler. Meleklerin 2 tane bayramı vardır. İnsanların da 2 tane bayramı vardır. Siz bakmayın bunların ikide bir bayram yaptığına. Deliye her gün bayramdır. İnsanların bayramı gündüzdür. Çünkü geceliğin uyurlar. Biri Ramazan-ı Şerif bayramı, biri Kurban-ı Şerif bayramıdır. Meleklerin bayramları gecedir. Çünkü melekler uyumazlar. Birisi Kadir Gecesidir, birisi de Beraat Gecesidir. İşte böyle bir gecedeyiz. Hazreti Ali radıyallahu anh bazı gecelerde sabaha kadar uyumazdı. İşte bu gecede hiç uyumadığı, sabaha kadar uyanık durduğu gecelerdendir. Allah-u Teala Hazretleri senede 4 gecede bütün hayırlarını, efendim böyle şelale nasıl akıyor, öylece Allah-u Teala bütün hayırları, rahmetleri, feyizleri, nurları, bereketleri boşaltıyor. Senede 4 gece. İşte bu 4 geceden birisi Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi olan bu gecedir. Diğer 3 tanesi Ramazan bayram gecesi, Kurban bayram gecesi, Arefe gecesidir. Yine hadis-i şerifte gelmiştir. مَنَحْيَ الْلَيَالِيَ الْخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ. Senede 5 geceyi ibadetle ihya eden, yani uyanık geçiren, uyanık derken ibadetle geçiren kimseye cennet vaciptir. Yani mutlaka girmek nasip olacaktır. O 5 gecenin de birincisi Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi olan bu mübarek gece onlardan birisidir. İşte böyle bir mevsime girmiş bulunmaktayız. Bu gece hayırlar ve bereketler inşallah coşacak, taşacak ve amel edenlere ulaşacaktır. Bir ismi Leyle-i Mübareke. Bir ismi Leyletur Rahme. Yani Allah'ın acımasının, rahmetinin gecesidir. Bu mübarek gecede Rabbimiz Tebareke ve Teala 300 rahmet kapısını açar. Evet, bir kere Cibril Emin Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme gelir. Bir gece ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem başını göklere kaldır buyurur. Bunun üzerine başımı semaya kaldırdım. Bir de bakarım ki cennetin kapıları açılmış. Sordum ey Cibril, bu ne gecesidir? Buyurdu ki bu gece Allah-u Teala 300 rahmet kapısını açmıştır. Cennetin kapılarını bu mübarek gecede o kapılardan melekler nida ediyorlar. Rabbim kalp kulağıyla duyanlardan eylesin. Amin. Birinci kapıdaki melek Tuğba limen raka'a fi hadihi leyle. Bu gece rükû edenlere, Allah için eğilenlere, Sübhane Rabbiyel Azim diyenlere müjdeler olsun. Nasip oldu elhamdülillah. Sabaha kadar da nasip olsun inşallah. 100 rekat tamam olsun inşallah. Ne var? Gece geniş. Böyle gece bir daha ele girmez. İkinci kapıdaki melek Tuğba limen secede fi hadihi leyle. Bu gece secde edenlere müjdeler olsun. Secde çok nasip olsun inşallah bu mübarek gecede. Üçüncü kapıdaki melek nida eder. Tuğba limen daa fi hadihi leyleti. Bu gece dua edenlere müjdeler olsun. Bu gece duanın çok tesiri vardır. Onun için Rabbimiz Kadir gecesini gizlemiş, Beraat gecesini açıklamıştır. Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif'tedir. Son 10 gecenin teklerindedir. Bahusus 27'dedir. Ama yine de hiç kimse Kadir gecesi bu gece yemin edebilir mi? Edemez. Çünkü senenin gecelerinde gezmektedir. Mevla ne için gizledi? Çünkü bin aydan hayırlı olduğu için millet bunu garanti bilirse bu gecedir. Sade o gece ibadet eder. Ondan sonra bir sene yatar. Onun için Mevla her gece Kadir gecesi bilerek arayın diye gizlemiştir. Güvenmesinler için. Niçin bu geceyi açıklamıştır? Beraat gecesi belli. Ne buyuruyor? Şaban-ı Şerif'in yarı gecesi. Yani 15. gece. Yarın kaçı? Yarın Şaban-ı Şerif'in kaçı? 15. Bu gece 15. gece. Yani gece önce İslam'da, gündüz sonra gelir. İşte onun için bu gece artık kesin kes bellidir. Bunun yarın gece olma ihtimali var mı? Yok. Ama Kadir gecesi biliyorsun Ramazan'ın gecelerinde insan hep aranmaktadır. Niçin bu geceyi Rabbim açıklamıştır? Çünkü bu gece duanın tesiri var. Hakkımızda kaderler takdir edilecek. Hakkımızda yazılar yazılacak. Eceller, doğanlar, ölecekler, hasta olacaklar. Efendim, neler olacak acaba bir sene, başımıza neler geleceğini bu gece yazdığı için bu geceyi açıkladı ki duanız bulunsun, o duanız kabul olsun. %100 duanın kabul olduğu gecedeyiz bu gece. Ve o dualar sayesinde başınızdan belalar def olsun diye. Onun için hadis-i şerifte La yeruddül kaza illet dua. Allah'ın belasını ancak ne geri çevirebilir? Dua geri çevirebilir. İnned dua evel belae ve ya'teli cani ilâ yevmil kıyamet. Dua ile bela kıyamete kadar çarpışırlar. Yani bir insanın duası varsa bu gece bir dua et. Ne edeceğinizi de söyleyeceğim. Mesela dedin ki ya Rabbi, bu sene benim başımı beladan kurtar, sıkıntılardan helas eyle, gökten yerden gelecek afetlerden muhafaza eyle, işte kazalardan, belalardan saydın. Eğer dua etmeseydin, Mevla yazmıştı ki, yazacaktı ki bu kulumun başına bu sene şöyle bir kaza gelecek. Ne olacak? Bir uçurumdan giderken arabayla yuvarlanacak. Mesela yazacaktı. Peki sen bu gece, şimdi bu yazıların yazılacağı gece ne yaptın? Dua ettin ki ya Rabbi benim başımı beladan helas et, kazalardan muhafaza et dedin. Mevla senin böyle dua edip etmeyeceğini, bu geceyi nerede geçireceğini seni yaratmadan evvel bilir miydi, bilmez miydi? Bilirdi. Şimdi bak, kimisi meyhanede, kimisi efendim kumarhanede, kimisi televizyon başında, herkes her yerde. Biz neredeyiz? Rabbimizin evinde, huzurunda, sohbetinde, cemaatinde. Bu gece de inşallah sabaha kadar Allah nasip ederse secdede, seccadede olacağız. Şimdi Mevla bizi yaratmadan evvel bizim nerede olacağımızı bilir mi? Yani o biliyor, bilir ki biz neredeyiz, şimdi bu gece nerede olacağımızı bilir. Burada. Neden? Çünkü onun bilmediği bir şey yok. O bizi yaratmadan burada olacağımızı bildi. Bak biz neredeyiz? Buradayız. Bununla beraber kim meyhanede olacak, kim kerhanede olacak, affedersiniz, bunu da bilir mi, bilmez mi? Bilir. Şimdi bizim dua edeceğimizi bilince bu senenin belalarını bizden ne yaptı? İnşallah çeviriyor. Ama kim dua etmeyeceğini bildiyse ona da belaları Mayıs yağmuru gibi yağdıracak. İşte onun için bu geceyi açıkladı. Dua edeceğiniz gecedir. Mutlaka başınıza gelecekler için dua edin. Kulun duası göklere yükselir. Allah'ın belası da, yani gökten yere yazı inerken havada kapışırlar. Kimin duası varsa o belayı kıyamete kadar ne yapmaz? Başına yollamaz. Bu acayip bir iş. Bunun gibi daha niceleri. Cebrail aleyhisselam bir kere gelir, der ki ya Resulallah, bu delikanlı var, Efendimizin yanında bir delikanlı var. Bu delikanlı birkaç gün içerisinde vefat edeceği gözüküyor. Evet. Resulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bekler ki birkaç gün içinde bunun haberi gelsin. Bakar ki delikanlı yaşıyor. Yahu Cibril'in haberi şaşmaz. Bu niye böyle oldu acaba? Tekrar Cibril gelir, der ki biz Mevla'nın ezelde ne yazdığını bilemiyoruz. Gördüğümüze göre şimdi iki tane kaza var. Birisi muallak, birisi mübrem. Muallak ne demek? Askıda. Mübrem ne demek? Kesin. Şimdi askıdaki nasıl? İyi dinleyin, burası ayak kayacak yerlerden yani. İtikat. Efendim, Mevla şöyle yazıyor. Bu kulum beraat gecesi dua ederse bu sene yaşayacak. Yani hayırlı uzun ömür isterse bu sene yaşayacak. Eğer hayırlı uzun ömür istemese bir daha seneye çıkmayacak. Bu nasıl bu şey, bir kaza şimdi bu? Muallak ne demek? Askıda. Bu kulum sadaka verirse arabası yuvarlanmayacak. Sadaka vermezse yardan aşağı uçacak. Nasıl bir kaza? Muallak, askıda. Ondan sonra bu kulum akrabasını arayıp sorarsa, yani sıla-i rahim yaparsa ömrü 60 sene olacak. Eğer bu kulum akrabasını, halasını, teyzesini, amcasını, dayısını, efendim, anasını, babasını, yakınlarını, erhamını ziyaret etmezse, vasletmezse, yani akraba ilişkilerini kesip koparırsa 40 sene yaşayacak. 20 sene aşağı iniyor. Bak bak. Bunlar hep nerede? Askıda. Şimdi muallakta bunlar. Melekler neresini görüyor? Melekler bu askıdakini görüyor. Ama adamın ne yapacağını, ne yapmayacağını melekler bilir mi? Bilmez. Peki Mevla bilir mi? Bilir. Şimdi Mevla askıdakini onlara gösteriyor. Kendi indinde bir de ne var? Kesin bir kaza var. Yani takdir kesin. Niçin? O askıdakinin neticesini Allah biliyor. Niye? Yani sıla-i rahim yapacaksa yapmış biliyor. O zaman ömrü ne olmuş? Kesin 60 sene yazılmış zaten ezelde. Çünkü yapacaksa Allah yapmış biliyor. Dua edecekse Rabbim etmiş biliyor. Anladınız mı şimdi? Ama melekler onu biliyor mu? Bilmiyor. Geldi diyor ki Cibril, bu delikanlı diyor birkaç yakında ölebilir diyor. Ama sonra yaşıyor. E nasıl oldu? Yahu diyor, bu diyor bir helva sadaka verdi. Yılan sokacaktı bunu, Allah Teala korudu muhafaza etti diyor. Hatta yastığının altında onu sokacak yılan gebermiş olarak bulunuyor. Bak bak bak. Yani yılan, sokacak yılan gebermiş olarak bulunuyor. Mevla yılanı helak ediyor. Onu ona zarar verdirmiyor. Neden? Bir helva sadaka verdi diyor, tatlı. Fakire, aça. İşte onun için bu gece duanın nesi var? Çok tesiri var. Ama Allah'ın ezeldeki yazısı değişir mi? Niye değişmez? E niye değişsin? Allah Teala zaten bizim dua edip etmeyeceğimizi biliyor mu? Biliyor. Edene ona göre yazdı. Etmeyecek olduğunu bildiğini ona göre yazdı. Onun dua edeceğini bildiği adam işte burada. Bu gece sabaha kadar duada. Allah'ın dua etmeyeceğini bildiği adamlar nerede? Gaflet içerisinde, zikirsiz vaziyette yaşıyorlar. Onun için Mevla'nın ilminde asla değişme söz konusu değildir. Hacı Salih Efendi Hazretleri var idi. Bizim ahiretliğimiz idi, Evliyaullah'tan idi. Ruhuna bir Fatiha okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Ya kana'budu ve kana'budu. İhdinas sıratal mustakim. En'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim. Büyük velilerden idi. Resulullah Efendimizin kapısı ona açılmıştır. Ravza'nın kapısı, kilitli kapı, trank açıldı ona ziyarete girmesi için. Büyük zat. 100 yaşına yakın vefat etti. Erzurum'da yatıyor. Buradan oraya gitti. Anlatırdı ki her sene esas memleketi Çaykara idi. Çaykara'nın Hopçarası'ndan. Oraya Sıla-i Rahim'e giderdi. Sıla-i Rahim yani akrabasını köylüne ziyarete. Dedi ki hanımla beraber, hanımı da çok mübareke bir kadın idi. Ölmeden evvel safa sağlam kadın ha. Çok misafirperverler idi. Hangi kim gelse illa yemek yedirirler idi. Ölmeden evvel o kadar yemek yapmış ki kazan kazan 3 gün sonra yani o yemeklerden sonra vefat ediyor. Kendi yaptığı yemekleri 3 gün gelen giden yiyor yani. Misafirler o kadar yemek yapmış. Bırakmış arkasına yani. Öyle kadın. Dedi ki herhal Bayburt tarafından yani yayladan aşıyorlar, Çaygara'ya ineceğiz. Uçurumlardan geçerken minibüsle işte hanımla bana dedi bir sıkıntı geldi. Şoföre dedik ki bizi burada indir, siz gidin. Yahu yaşlı adamsınız. Kadın yaşlı, sen yaşlı, dağın başında. Nasıl köye yaya gidersiniz ya? Biz sizi bırakamayız. Ya şoför efendi, sen bizi bırak, sana ne ya? Siz gidebilirsiniz, bizi bırak. Onları söyledi, bizi söyledik. Sonra indik diyor. İndik, yayan yürüyoruz. Biraz indik aşağı, bakarız ki minibüs uçmuş uçurumdan aşağı. Bütün millet gitti. Şimdi dedi, biz her sene Sıla-i Rahim, akraba ziyareti yaptığımız için Mevla'ya sıkıntı verdi, bizi minibüsten indirtirdi dedi. Halbuki mesela oda içindeydik, dağın başında hiç inmek isten, bize in deseler şoförün boğazına sarılırız. Niye in diyorsun bana ya? Halbuki bir dakika sonra dibine ineceksin işte. Ama anlamazsın ki illa inmeyeyim. Mevla derse sana ki inme, ecelin geldiyse inmezsin. Ama bak nasıl Mevla dilediği nasıl kurtarıyor? Yılan sokacak, yılanı öldürüyor. Akrep sokacak, akrebi öldürüyor. Adamın eceli gelmedi mi hüsen indiriyor. Ya. Çünkü sıla-i rahim ne yapar? Allah'ın izniyle ömrü uzatır. Uzatır ama Mevla ezelden yapıp yapmayacağını bildiği için kazai mübrem kesin. O değişmez. Onun için bu gece biz bu sene başımıza neler geleceğini biliyor muyuz? He? Bilemediğimize göre tek yapacağımız şey ne var? Dua. Allah Teala ce çok dua nasip eylesin ki ve kabul eylesin. Bu gece çok dua dersek önümüzdeki sene rahat ederiz inşallah. Selamete ereriz. Ehli sünnet Müslümanlar inşallah rahat ederiz. Korkularımızdan kurtuluruz. Umduklarımıza kavuşuruz. Bu gece çok dualar edersek bütün Müslümanlar Türkiye'de ve dünyada İslam'ı yaşama hürriyetini elde ederiz. İnşallah dinimizi, kitabımızı, efendim Allah'ımızın hükümlerini aziz ederiz inşallah. Ha, Allah'ın düşmanlarına da beddua ederiz. Allah'ımızın düşmanları, dininin düşmanları da güçlerinden, kuvvetlerinden soyularak rezil ve zelil bir durumda kalırlar. Müslümanlara yaptıkları eziyetlere karşılık belalarını bulurlar inşallah. Bu mübarek geceye bağlı her şey. Şimdi bu gece çok uyanık olunması gereken bir gece artık. Bir senenin yani haritası çizilecek. Gerçi bunların hepsi ezelde bilindi. Ama biz bilmediğimiz için yapacağımız iş nedir? Duadır. Eğer ki bize bu gece dua nasip oluyorsa anlayın ki belalar kalkacak inşallah. Hah. Dua kapısı açılana kabul kapısı açılmıştır. Zaten Allah-u Teala kabul etmeyeceği duayı ne yapmaz? Nasip etmez. Bak şimdi bu gece mesela dua edilecek. Adam mesela dua edecek. Öyle bir hal olur ki uyku gelir. Elini açamaz. Ağzını açamaz. Ya mübarek gece ne oldu bana diye şaşırır. İşte anla ki duası kabul olmayacaksa duası nasip olmuyor. Ya İsa aleyhisselam köklere kaldırılacağını, dünyadan ayrılacağını haber alınca çok üzüldü. Hani ümmetini bırakmak istemedi. Havarilerini topladı dedi ki bu gece çok yalvarın Allah beni sizden almasın. Sabaha kadar dua edeceğiz. Topladı onlara ziyafet yaptı, yedi içirdi. Havariler sabaha kadar zikredecekler. Bir uyku gözlerini açamadılar. Çünkü İsa aleyhisselam Allah alacak ya göklere. Onun için kabul etmeyeceği duayı ne yapmadı? Nasip etmedi. Öyle gözleri kapanıyor. İsa aleyhisselam dedi ki yahu dedi bir gece bile dedi uykusuz kalamıyor musunuz? Bir gecede dua yapamıyor musunuz? Yahu dediler ne oldu bizi anlamadık. Sabaha kadar hiç uyumazdık biz. Havariler çok ibadetliydiler. Biz sabaha kadar uyumazdık dediler. Bu gece ne oluyor bize ya? Ağzımıza bıçak açmıyor dediler. Bazı kere bana oluyor, size de oluyor mu? Yani bir dua etmek istiyorsun böyle çatlayacaksın edemiyorsun ya. Ağzına gelmiyor yani. Bazı kere de nasıl oluyor? Bülbül oluyor insan. Bana öyle olur. Sanki aklıma gelmeyen dilime gelir. Akar da gider. Anla ki kapı açıldı. Dua kapısı açıldı mı? Kabul kapısı açıldı. Şimdi mesela Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahara'da bazı kere tutuluruz. Mesela mülteceme gireriz, işte Altınoluk'un altında astara asılırız. Fakat tutuluruz. Bir şey gelmiyor dilimize, kalbimize. Ha, bazı kere de nasıl oluyor? Oho, akıyor böyle. İnşallah bu gece Rabbim hepimizin uyku halini alır. Tembelliği giderir. Gevşekliği kaldırır. Bize bu mübarek gece ayık ve uyanık bir dualar nasip ederek bir sene yağacak belalardan bizi kurtarır inşallah. Sonunda kurtulmanız için ne yapacağınızı da söyleyeceğim ama işte bakalım kime nasip olacak yine meselesi var. Çünkü ben dediğim her şeyi bu millet yapabilir mi? Allah nasip etmezse yapamaz. dün gece söylüyorum, diyorum ki bak Berat gecesi 3 tane Yasin okunursa şu şu şu niyetle şu olur diyorum. Orada adam dinliyor, hem de hafız. Dinleyen adam hafız, hoca dinliyor. Yahu dedi bu senin dediğin dedi çok zor oldu. Bu dediğini yaparsak zaten gece biter diyor. Halbuki 3 tane Yasin 15 dakika tutar. Adamın gözünde hafız olduğu halde, hoca olduğu halde diyor ki gece biter yahu diyor, geceyi kapattı bu iş diyor. Daha da hani bir şey yapamam diyor. Yahu ne var 3 Yasin'den ya? Yani ne demek? İşte Mevla nasip etmeyeceğine ağırlık verir. Ama Allah'ın öyle dostları var. Adam bir oturuyor 41 Yasin okuyor ya. Bir gecede. 41 Yasin okuyor tek başına. 1000 tane Salahaddin Düncine okuyor tek başına. 4 saat sürüyor, 5 saat sürüyor. Kıpırdamadan okuyor dünya kelamı konuşmadan. E ben böyle adamları tanıyorum. E bir de öyle adam var ki bir Yasin okudu bu tamam bu gece bitti diyor. Ya ne oldu 5 dakika tuttu ya. Yok ya bir daha Yasin okuyamam diyor. E ben ne yapayım sana? Ben ne yapayım sana yani? Onun için bu gece dua edebilenlere müjdeler olsun. Bize de nasip olsun. 4. kapıdaki melek seslenir. Tuğba lizzâkirîne fiyâdîleyle. Bu gece zikredenlere müjdeler olsun. Tevhid okuyan, salavat okuyan, tesbihte bulunan, hamd-i senada bulunan. 5. kapıdaki melek, bu gece Allah korkusundan ağlayanlara müjdeler olsun. Yani 2 damla olsun, gözyaşımız bulunsun. Ama gizli. Arşın gölgesinde gölgelenecek 7 kişiden biri. Veracülün zekerallâhâ haliyen fefâzat aynâ. Tenhâda Rabbisini zikrederken gözlerinden yaş gelecek. Ama milletin içinde reklam yok. İnsanların gördüğü yerde burnunu çekmek, sümkürmek, ağlamak falan bu iyi bir şey değil. Ama tutamazsın kendini de artık mecbur olursun ayrı dava. Milletin içinde kendinizi ağlamaya zorlamayın. Tekellüf yapmacıktan sakının. Ve mâ ene minel mütekellifîn. Kur'an'da ne buyuruyor? Habibim söyle ki ben zorlan, efendim yapmacık yapanlardan değilim. Ağlamaya, dua yapmaya zorlananlardan değilim. İçimden gelen gibi hareket edenlerdenim. Müslümana yakışan budur. Fakat tenhadasınız. Yani gizlisiniz, kimse sizi görmüyor, gösteriş tehlikesi yok. O zaman ağlamaya kendinizi ne yapabilirsiniz? Zorlayabilirsiniz. Üzüntülü şeyler aklınıza getirirsiniz. Ahireti düşünürsünüz, öleceğinizi düşünürsünüz, mezardaki halinizi düşünürsünüz, mahşerdeki sıkıntılardaki yalnızlıklarınızı, böyle şeyler düşüne düşüne kendinizi ağlatın. Ama gizli yerde yapın bunu, milletin içinde zorlanmayın. Eğer ki 2 damla gözyaşı nasip olursa, o göze cehennem ateşi haram olur. Ya. Bu gece ağlayanlara müjdeler olsun. Efendim, 6. kapıdaki melek ne diyor? Bu gece hayır yapanlara müjdeler olsun. Yani sadaka veren, zekat veren, hayır yapan, iyilik yapan cümlemize nasip olsun. 7. kapıdaki melek nida diyor. Var mı bir şey isteyen, istediğine, muradına nail olsun. Şimdi bu gece Rabbimiz ne buyuruyor? Meleklere seslendiriyor. Bir şey isteyen varsa vereceğim. Hey Allah'ım ya Rabbim, böyle zengin Allah, her şey elinden gelir. İsteyen var mı diyor. İstemeyene kızıyor. İsteyeni seviyor. Siz böyle bir zat duydunuz mu ki, istemeyenden kızıyor? Dünyanın en büyük kralı olsa, en zengin adam olsa, isteyeni sever mi? Sever. İsteyenden herkes ne yapar? Kızar. Ama bir kere olsa, 2 kere olsa belki idare eder. 3. de olsa, hadi git işine ya, seninle mi uğraşacağım der, bıkar. Ama Mevla, sabaha kadar istesen, ya sen de kapımı aşındırdın canım, der mi? Demez. Eğer bir kimse istemiyorsa, dua etmiyorsa ona kızar. Niçin kızar? Ya bu kulum niye benden istemiyor? Bunun bana ihtiyacı yok mu diyor. Ya. Onun için böyle bir Rabbimiz var elhamdülillah. Her şey isteyebiliriz. uygun, meşru surette tabi. Piyango çekip de çıkmasını istemeyin sonra, ha. Başınıza belayı alırsınız. Sekizinci kapıdaki melek nida eder. Cennetin kaç kapısı var? Sekiz. Sekizi bulduk elhamdülillah. Görür inşallah, sekiz kapıdan nasip oluruz. Sekizinci kapıdaki melek nida eder. Hel min müstağfirin feyugfara lehu. Acaba bu gece günahlarından kurtulmak ve affu mağfiret olmak isteyen var mı? Affedeceğim mağfiret olsun. Bu gece mutlaka günahlar affolacak inşallah. Rabbim diyor ki af isteyen varsa affedeyim. Dedim ki ey Cibril, bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak? Buyurdu ki fecir doğuncaya kadar. Fecir ne zaman doğuyor? Yani imsak oluncaya kadar. İmsak ne vakit mesela? 5:36 diyelim. Yani 6'ya 20 kalana kadar bu yeni takvimde. 6'ya 20 kalana kadar diyelim, şu anda İstanbul için söylüyorum. Kapılar açık. Ama sen kaçta kalkarsın şimdi? Bir yatarsın, 6:30'da kalkarsın. Ne oldu? Kapılar kapandı, beyefendi kalktı. Havanı alırsın. Ne olacak? Fecir doğdu, imsak oldu, sahur bitti, teheccüd bitti, hepsi bitti. Ama sabah namazına cemaata gidiyorum canım. Bir şey demedik. Yatsıyı cemaatla kılan yarı geceye kadar ibadet yapmış gibidir. Şimdi yatsıyı kıldık ya, yarı geceye kadar ibadetteyiz. Sabaha da cemaata çıkarsak mutlaka çıkmamız lazım yani. Pazartesi sabahı, beraat sabahı. Sabaha da cemaatle kılarsak ne oldu? Bütün gece ibadetle geçmiş gibi oldu. İsterseniz bu hadis Müslim'dir. Sahihtir. Bununla amel etmek isteyen uyanıklar olabilir. Yani der ki hoca efendi, ben şimdi giderim yatarım, sabah namazına kalkarım, daha bana bir namaz deme. Ben de onu mecbur edebilir miyim? Edemem. Niye? Allah onu ancak neye mecbur etti? Sabah namazına mecbur etti. Gece namazı farz değil. Ama tabii büyük bir karı ne yapmış olur? Tepmiş olur, kaybetmiş olur. Rabbim kaybetmekten muhafaza eylesin. Hayra doymayanlardan eylesin. Amin. Dünyaya doyursun, ibadete doyurmasın. Amin. Şimdi bu gece mesela size deseler ki bu gece eğer 5'e kadar, 6'ya kadar şurada nöbet beklerseniz yağmurun altında, efendim gece karanlığında uyumadan ayakta ne var? 1 milyar var. Ne? 1 milyar benlik. Çok para canım. Dururum canım 5 saat, ne olur ya. Belki 5-10 milyona durmazsınız yani yağmurda da. 1 milyar deyince adam durursunuz. Peki bu gece Allah'ın verecekleri trilyarlara alınır mı, bulunur mu? Demek ki ahirete çok doymuşuz, dünyaya açız. Rabbim bu huyumuzu tersine tebdil ederek inşallah. Ahiretin sevabını duyduk mu? Rağbet edenlerden, heves edenlerden eylesin ha. Demek ki bu gecenin bir adı da neymiş? Rahmet gecesi. Neden? 300 rahmet kapısı açıldığında. Yine bir mübarek ismi şerif, Leyletül Mağfireti, mağfiret gecesi. Yani günahların af olduğu gecesi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki İnnallâhe teâlâ yenzilü leyleten nisfü min Şaban ile semâi dünya. Şaban'ın 15. gecesi oldu mu, güneş battığı gibi, yani şimdi vakit girdi. Allahu Teala'nın rahmeti birinci kat semaya iner. Allah'ımız inmekten çıkmaktan münezzeh. Nesi iner? Rahmeti iner. Başka geceler kaçta başlıyor? 1/3'ü geçip son 1/3'ünde. Ama Beraat gecesi, Kadir gecesi kaçta başlıyor? Akşam ezanıyla rahmet tecelli başlıyor. Şimdi rahmetin içindeyiz. Ve yagfiru ve mağfiret eder li cemii men la yüşriku billahi şey'a, Allah'a ortak koşmayan bütün ümmetimi bu mübarek gecede affeder. Çok af var. Yani bu gece çok azat var. Ancak buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem 6 kişiyi bu af olanlardan saymıyorum. Altı kişinin birincisi kimdir? Müşrik. Ne demek? Allah'a ortak koşan. Helala haram diyen, harama helal diyen, ya faize helal diyen, içkiye helal diyen, çıplaklığa helal diyen, ne diyeyim size? Şeriatı inkar eden, sünnetini inkar eden, 20. asırda Kur'an bizi yönetemez diyen, bütün bunlar nedir? Müşriktir. Rabbim şirkin celisinden, hafisinden, yani açığından, gizlisinden cümlemizi muhafaza eylesin. Evet. İkincisi, müşahin. Müşahin demek, Müslümanlara kin besleyen. Müslüman gördü mü tüyleri diken diken olan. Sakallı görünce, sarıklı görünce, çarşaflı görünce, şalvarlı cübbelleri görünce, böyle bazı insanlar ne oluyor? Öcü görmüş gibi oluyor böyle, öcü görmüş gibi. Hemen adamın halinden anlaşılıyor, değil mi? Peki, benim sana bir düşmanlığım var mı? Yok. Babanı mı öldürdüm? Yok. Ananı mı çaldım? Yok. Ne kızıyorsun bana? Diyor, senin sarığına gıcık oluyorum diyor. E benim sarığım peygamberin sarığı. Demek sen Müslümanlığa gıcıksın. Sen İslam nişanlarına gıcıksın. Müslümanlara kin tutan bu gece af olmaz. Allah muhafaza etsin. Ne büyük tehlike. Ehli bid'at, yani ehli sünnet mezhebinin dışında sapık fikre sahip olan kaç fırka oluyor bu ümmet? 73 fırkanın bir fırkası af olur. Hangisidir? Ehli sünnet vel cemaat. Geri kalan fırkaların nesi var? İtikatlarında sapıklıklar var. Mesela Mutezile mezhebi ne yapıyor? Allah'ın sıfatlarını inkar ediyor. Mesela Şia mezhebi ne yapıyor? Efendim Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in halifeliğini inkar ediyor. Hazreti Ayşe'ye iftira ediyor. Mesela Cebriye mezhebi ne diyor? Allah bana zorla içki içtiriyor diyor mesela. Yoksa ben içemem diyor Cebriye. Müşebbiye mezhebi ne diyor? Allah diyor benim gibi iner çıkar oturur kalkar diyor. Efendim bunlar hep nedir? 72 fırka. Bugün bu sapıklar çoktur. Vehhabi mezhebi gidiyor. Peygamberin şefaatini inkar ediyor. Tövbe ya Rabbel Alemin. Hangisini ele alsan elinde kalır yani. Ancak kim kurtulur? Bir fırka, o da ehli sünnet vel cemaat. Biz de onlardanız elhamdülillah. Yani bulunur bir nimet değil, içindeyiz. Kıymetini bilmek nasip olur inşallah. Bu gece bu ümmetten çok azatlılar var. Dünya üzerindeki Müslümanların çoğusu hangi mezhepten? Ehli sünnet vel cemaat, elhamdülillah. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, dört mezhep haktır. Hepsi nedir? Ehli sünnettir. Arada ayrılık yoktur. Teferruatta ayrılıklar vardır fıkıh meselelerinde. Onlar itikatta nedir? Birdir. Tarikatlar arasında ehli sünnet üzere olan Nakşi, Kadiri, Rufai, Şadeli, ne kadar Mevlevi, bütün tarikatli haktır. Ehli sünnet üzere olanlar ayrılık yoktur. Ama kim yoldan çıkmışsa, Allah muhafaza etsin, itikadı bozulmuşsa, ameli bozulmuşsa, onun vebali boynunadır. Yine bu gece af olmayacaklar arasında içki içmeye devam eden, eğer aranızda hala ara sıra iki tek çeken varsa af olmaz. Hocam ben bayramdan sonra içersem anca, yani şimdi Ramazan'a kadar, bayrama kadar içmem de. Yok, ölene kadar bir kere içerim diye aklında olsa şimdi senin, af olmuyor. Senin aklında olsa ki, ben hiç içmem ama belki birkaç sene sonra oğlumun düğününde bir içerim belki. Gitti. Hadi bakalım. Ya, ondan sonra zinaya devam edenler, aman ya Rabbi. Kadın kocasını kandırır, namussuzluk eder, neuzübillah, bu kadın af olmayacak. Erkek namuslu hanımı evde bekler, onunla on yanaşmaz, gider neuzübillah kötü kadınlarla efendim fuhuş yapar, o da bu gece af olmaz. Eyvah, şimdi beraatlar dağıtılacak bu gece, kim bilir kime nasip olacak. Bu insanlar cehennemden kurtuluş alamayacak. Ama dersen ki hoca efendi, ben tövbe ediyorum, bir daha yapmama söz veriyorum, Ölünceye kadar kalbimden geçirmeyeceğim. Azmediyorum. O zaman müjde var. Tevbe kapısı henüz kapanmamıştır. Can boğazdadır. Onun için tevbe eden af olacak inşallah. Yani bu gece öyle bir tevbe yapın ki beraatınızı hak edin yani. Ondan sonra ana babasına isyan edenler. Eyvah, buradan da çok sakatımız var. Yalnız ana babaya isyan nerede olur? Meşruda olur. Gayri meşruda isyan sayılmaz. Mesela anan dedi sana ki, anası kızına diyor ki git şu erkeklerle tokalaş. Böyle analar çok var ha. Kızı diyor ki ben yabancı erkekle tokalaşmam. Anası diyor ki ne gericisin ya diyor. Çık diyor, tokalaş diyor. Şimdi o kız o anasını dinleyecek mi? Dinlemeyecek. Babası oğluna ne diyor? Git şunu çal diyor. Babası oğluna diyor. Şuraya şu malı çal diyor. Oğlu derse ki çalınır mı ya? Hani anası süte su kat diyordu da kız kat Allah görüyor demiyor muydu Hazreti Ömer'in zamanında? İşte aynı. Ha bugün de var mı öyle? Çok. Orada baba dinlenmez. Çünkü Allah'a itaat yerinde ana babaya itaat olmaz. Nerede Allah'a itaat önde gelir? Allah'ın hakkı her şeyden öncedir. La ta'ate li mahluk fi ma'siyetil halik. Yaratıcıya isyan noktasında hiçbir yaratığa itaat olamaz. Ve lakin meşru istekleri, para istedi, doktora götür beni dedi, şuradan getir beni dedi, o götür beni dese götüremez. Sırtında döndürürsün. Çünkü kiliseye giderken nereye gidiyor? Küfre gidiyor, götüremezsin. Ama dönerken eve geliyor, döndürebilirsin. Anladınız mı? İşte bu şekilde hesabını bilirsin yani. Ana babasına isyan edenler, ondan sonra kattat, nemmam, enler. Kovuculuk bizi yaktı, batırdı. Bak şu gece şu cemaatin içinde müşrik yok diyebilirim. Zinaya devam eden yok diyebilirim. Hani evvelce yapmışsa da tevbe etmiş buraya geldi. İçkiye devam eden yok diyebilirim. Efendim, ama dedikodu yapmayan var diyemem yani. İlla ki hepimizde bir dedikodu var. Bu ne olacak ya? Bu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Sana ne ya? Bu bizi mahvetti. Nemmamlar af olmaz. Allah cümlemize tevbe nasip etsin. Musavvir. Musavvir ne demek? Heykel tıraşlar da af olmaz. Bu gece heykel yapanlara Rabbim ahirette ne buyuracak? Bu yaptığınız şekillere can verin bakalım. Can veremeyecekler tabii. Rabbim de onlara azaba devam ediyor. Ya can verin ya azaptan kurtulamazsınız. E nasıl can verecek? Sonsuza kadar veremez. Ya bar heykeli can veremez. Kıyamet günü en şiddetli azap üç kimseye yapılacak. Eşeddün nâs azâben yevmel kıyamet. Men katele nebiyyen. Peygamber öldürenler. Onların azabına daha dayanmaz. İki, men katele o nebiyyün. Peygamberin öldürdüğü. En büyük gavurdur ki peygambere nasip olmuş. İki, üçüncüsü kimdir? Ve mümessilün minel mümessilin, heykel yapanlar, put yapanlar, heykel tıraşlar asla af olmayacak ve kıyamet günü en şiddetli azaba tutulacak. Ancak bu gece tevbe edenin tevbesi kabul mü? Kabul. Öyle ölürse gitti. İşte bu gece bunlar beraat alamaz. Geri kalan, ha bir daha var, o da bizi yakacak. Nedir o? Kat'u rahimin akraba ilişkilerini kesenler. Yani halasını aramaz, teyzesini sormaz, yakın uzak akrabayı hal hatır etmez, telefon etmez, mektup atmaz. Efendim zengin ise zekatını onlara vermez, hayır yapmaz, fakir akrabayı fakir bırakmış. Bu da bizde çok var. Köyden geldik şehire, kimimiz zengin oldu, kimisi fakir kaldı. Şimdi o hali vakti yerinde olan akrabalar, fakir olan akrabayı arar mı? Niye aramaz? Çünkü onlar devamlı bizden para isteyecek, işi düşecek diye aman görüşmeyi kesersek rahat ederiz. İşte sen görüşmeyi kestiğin anda Allah da sana cehennemden beraat vermez. Çünkü Errahim muallakatun bil arş. Ana rahmi arşa bağlıdır. Anamızın rahmi var ya, arşa bağlı. Ta arşa ekli. Orada dua ediyor. Men vesaleni vesalehullah. Men katahani katahullah. Beni ekleyeni Allah bütün hayırlara ulaştırsın. Beni keseni Allah bütün hayırlardan koparsın diyor. Onun için aynı rahimde olan kardeş, yeğen, dayı, yani illaki akrabalığın hepsinin yolu nereden geçer? Rahimden geçer. Ne demek rahim? Ya senin aynı ana karnında bulundukların akraban olur. Ya babanın kardeşleri ne demek? Babanın, babaannenin rahminde onlar birleşmiş. Anne tarafın nerede birleşiyor? Rahminden gelir. Yani illaki akrabalık nereden geliyor? Rahimden geliyor. Rahim, rahim nereden geliyor? Rahman'dan geliyor. Rahman. Kafanı çalıştır. Müslüman, akrabanı ara sor. Zengin oldum diye şımarma. Fakir fukara kim olursa olsun köylünü, efendim, yakınlarını, uzak akrabayı dahi ara. Bu mübarek gecede mahrum olma. Evet. Şimdi bu mübarek gecenin diğer bir adı da nedir? Leyletül Beraeti. Yani en meşhur ismini biz takvimlerde yazılan Beraat gecesidir. Beraat ne demek? Beraat uzaklık manasına gelir. Mesela tahsildar, vergi tahsildarı diyeyim. Şimdi siz vergiden anlarsınız. Vergi tahsildarı diyeyim. Eskiden zekat tahsildarı vardı. Şimdi öyle bir şey var mı? Gelip de zekatını verdin mi soran var mı? Yok. Evet. Aslında o aranan. Şimdi tahsildar gelir. Sen ona vergini verdin. O da sana ne verir? Makbuz mu? Ne demek? Hani bu adam bu sene vergisini ödemiştir. Muaftır. Bir daha gelene ne gösterirsin? Makbuzu vermişse bir şey yok. Şimdi Mevla bu gece dostlarına ne yazar? Cehennemden beraat yazar. Yani name. Bu kulum cehennemden uzaktır. Cehennem ateşi buna haramdır. İnşallah bize de nasip olsun bu gece. Beraat buradan gelir. Efendim kardeşlerim, Ömer İbni Abdülaziz duymuşsunuz. 4 halifeden sonra gelir. Sırada değil. Fazilette. Ama Hazreti Ömer'in torunu Ömer İbni Abdülaziz. Kimden? Hani o süte su kat diyen kadının kızından. O kızı ne dedi? Halife görmüyorsa Allah görüyor dedi ya annesine. Hazreti Ömer de gitti ne yaptı? O kızı oğluna aldı. Ondan kim doğdu? Ömer İbni Abdülaziz. Çok büyük bir zat oldu o. Tabiindendir. Sahabe değil. Tabiindendir. Eşsiz bir insan. Adalet timsali bir insan. Beraat gecesi mübarek namazı bitirmiş. Yani 100 rekat. Namazı bitirince baktı ki bir kağıt semadan yeşil bir kağıt parçası nuru semaya bitişmiş. Döne döne geldi. Bir de baktı ki ne yazıyor? Hadi beraetün minel melikil aziz li'abdihi Ömer ibn Abdil Aziz. İşte bu name Melik-i Aziz olan yüce padişahtan, padişahlar padişahı Allah-u Teala tarafından kulu Ömer ibn Abdil Aziz'e verilen cehennemden beraat damgasıdır. İnşallah bu tabii bir kişiye verilir, her gece işittirilir. Şimdi siz de 100 rekatı tamamlamaya çalışın inşallah. Ama peşinden de kağıt beklemeyin. Gelmese de ya boşuna kıldım da hoca da bizi kandırdı demeyin. Çünkü her gece göstermezler. Gayba iman edeceksin. Birine gösterdiler, hepimize işittirdiler. Saf olacaksın, temiz kalpli olacaksın, itikatlı olacaksın. Allah'a güveneceksin, hüsnü zan üzere bulunacaksın. Yani ümitsiz olmayacaksın. Ben kulumun zannına göre yaparım Allah buyuruyor. Beni Rabbim azat etti. Bu gece bana beraatımı vermiştir. Ümidinde olacaksın. Rabbim ümidini boş çevirmeyecek inşallah. Efendi Hazretlerimizden de duymuştum. İşte bir kafile hacca gider. İçerisinde bir saf adam var. Yani saf, deli değil, kalbi temiz. Böyle her şeye inanır böyle. Bazı insanlar böyle oluyor, gönlü temiz. Adama dersin ki bu adam saf adam. O da diyor ki bana niye deli diyorsun? Ya saf deli demek değil. Saf yani kalbi temiz. Böyle fitnelik düşünmüyor. Bazı adam uyanık olur. Sen adama bir şey dersin. O da acaba diye düşünür mesela. Ama bazı adam ne olur? He der, hemen inanır. Saf. İyi bir şeydir yani. Tabii iyi bir şeydir de herkesin yaratılışı müsait değildir yani. Bu durumda kafilenin içinde bir saf adam var. Öbür uyanık var. Hac bitti, geri dönecekler. Aralarında derler ki bu saf adamla biraz kafa bulalım. Yani bir maskaralık yapalım şuna, bir güleriz biraz. Ne yapalım? Aramızda anlaşalım. Diyelim ki ben beraatımı aldım, sen de aldın mı? Sendeki ben de aldım. O da duysun ki ne aldınız falan, üzülsün. Şimdi kafile Mekke'den çıkarken birisi de ben beraatımı aldım. O der ben de aldım, sen de aldın mı? Ne aldınız ya der. Aa, sen yoksa almadın mı? Tabede tutuşur. Ne almadın mı ya? Ya haccının kabulüne dair beraat veriyorlar. Sana vermediler mi? Yok dedi ya, bana kimse bir şey veren yok dedim. Vah vah vah, yazık olmuş, sen hac yaptın ya, niye böyle? Almadan gidilir mi Mekke'ne? Aa, o zaman dedi ben geri döneyim Kabe'ye bari. Kabile gidiyor ha. Gitti ki geri dönüyor Kabe. Ya o zaman dediler bu şimdi kafile de bırakamıyor onu. Dediler tamam kardeşim, mesele değil, hadi gidelim şimdi, olan olmuş. Ya yok, ben almadan nasıl giderim diyor. Ne alacaksın, kimden alacaksın bunu? Koş. Gidip de belediye reisi vermiyor. Allah'tan aldık diyorlar ki ya. Aldıkları da yok. Gitti Kabe'ye, adam astara asıldı. Öbürleri de dediler ulan ne iş geldi başımıza, bırakamıyoruz da şimdi bunu, gidemiyor kafile. Ya Rabbi bunlara verdin de beni niye mahrum ettin? Saf adam yalvarır yalvarır. Bir de sen semadan bir kağıt döne döne düştü. Hakikaten böyle yani. Aa, almış kafileye kavuştu, ne oldu? Ben de aldım diyor. Tamam dediler, delirdi gitti şimdi bu. Ne aldın? Aa, bir kağıt okuyamadılar. Mekke'ye geri geldiler, şaşırdılar. Mekke'deki alimlere tanıştılar. O alimler dediler ki bu kudret kalemiyle yazılmıştır. Nurdan bir yazıdır, silinmiyor mürekkep. Adama beraati gelmiş. Saf ya. Bu sefer o uyanıklar başladılar. Vah vah vah, biz bundan kafa bulduk ama şimdi biz mahrum olduk şimdik. Biz nereden alacağız? Onun için kardeşim, hüsnü zanneden, Mevlası hakkında güzel itikad eden, Rabbim beni mahrum etmez ümit eden boş çıkmayacak inşallah. Tamam. Bu gece beraatını almak nasip olacak. Evet. Bu mübarek gecenin bir ismi de beraat gecesi. Bu yüzden Allah-u Teala bu gece Cibril'i cennete yollar ve cennetin süslenmesini emreder. Şimdi cennet ne kadar donanmış, kuşanmış, Allah Allah. Dünyanın caddelerine benzemez, leş caddelerine. Ve bu gece cehennemden Rabbimiz Tebarek ve Teala gökteki yıldızlar sayısınca, dünyanın günleri ve geceleri adedince Müslümanları cehennemden azat eder. Bu kadar geniş rahmetten bizi de hissedar eder inşallah. Mahrum etmez. Evet. Bu gece Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetine şefaat diler. Şaban'ın 13'ünde şefaat ister, 3'te birine şefaat izni alır. 14. gece yani dünkü gece yeniden dua eder, 3'te 2'sine şefaat izni alır. 15. gece yani bu gece bütün ümmetine şefaat yetkisine sahip olur. Onun için bu gece şefaat tamamlanmış olur. Rabbimiz bize de nasip eder inşallah. Gecenin 3'te 1'i, bu gecenin 3'te 1'i geçince Cibril gelir, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbin senin duan ile ümmetinin üçte birini azat etti. Buyurur ki üçte ikisi ne olacak? Tekrar secdeye kapanır, duaya devam eder. Cibril ikinci defa gelir, der ki üçte ikisini azat etti. Yetmez buyurur, tekrar secdeye varır. Ama o secdeler ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Resulullah Efendimiz'in secdeleri ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Bizim gibi üç kere Sübhan Rabbiyel Ala ile kalkmaz. Bir secdede bir saat durduğu vakidir. Resulullah Efendimiz'in bir secdede bir saat, aynı yani kıyamda bir saat durur, rükuda secdede bir saat durduğu vardır. O kadar secdelere kapanır. Cibril tekrar gelir, ümmetinin tamamı azat oldu. Ancak hangi ümmet tabi bu? Ehl-i sünnet vel cemaat. Ancak kul hakkı olan, hasmı olanlar helallik alıncaya kadar, hasmını razı edinceye kadar af olmayacak. Eyvah der. Hangi ümmetimin kul hakkı yok üzerinde? O zaman hepsi kaldı. Yeniden secdeye kapanır. Seher vakti Cibril gelir. Rabbin sana selam söylüyor. Ve müjde ediyor ki, buyuruyor, zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan ümmetlerini ben tarafımdan fazl-ı rahmetimle razı edeceğim. Cennette makamlar, köşkler vererek razı edeceğim. Onlara, efendim, haksızlık etmiş olanlara haklarını helal ettireceğim. Fazl-ı rahmetimle bütün ümmetini cennete nasip edeceğim. Şimdi, o zaman Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem razı olduğunu beyan eder. Yalnız burada şu vardır ki kasten kul hakkında bulunmamalıdır. Kimseyi tokatlamamalı, arazisini gasp etmemeli, malını çalmamalı. Ama evvelce yapılmış ise şimdi ne olmalı? Helallik dilemeli. Efendim alınan miktar geri iade edilmeli bugünkü raiçten. Hak sahibi ölmüşse çoluk çocuğu varislerine verilmeli. Onlar bulunmazsa onların niyetine, hak sahibinin niyetine fakirlere sadaka verilmeli. Yani Müslüman illa kul haklarından sıyrılmanın çaresine bakmalı, aramalıdır. Bununla beraber unuttuğu, helallik alamadığı kimseler olup da bu mübarek geceleri tevbe ederse Mevla Teala Habibinin şefaatiyle inşallah bağışlayacağı umulur. Çünkü fazl-ı kerem sahibidir. Yalnız biz kasten bilerek kul hakkı üzerimizde bırakmayalım. Temizlenmeye çalışalım, sıyrılmaya bakalım. Bazı insanlar tutturur. Ben sana hakkımı helal etmeyeceğim. Yahu helal et işte bu işi. Kaç paraysa benim senden aldığım, çaldığım neyse bunu bitirelim. Veya sana tokat attım veya senin aleyhinde konuştumsa şimdi tövbe ediyorum. Ne istiyorsan işte bunun üzerinde anlaşalım. Adam da tutturur. Ben bu hakkı ahirete bırakıyorum. Ben senden ahirette alacağım. Mahşerde görüşürüz. Yahu kardeşim bu işler yani mahşerde görüşürüz derken sen sanki garantide misin yani? Senin de kim bilir kimlere zulmün var? Hangi insanın kul hakkı yok? Benden alacağın varsa 40 kişiye de borcun var yani. Onun içindir ki kimse işi ahirette bırakmasın. Dünyada helallaşmak kolaydır. Burada inşallah bitirsin. Ama İyi niyetle işi düzeltmek isteyeni Rabbim bağışlayacak, Habibinin şefaatiyle inşallah kurtaracaktır. Yine bu mübarek gece hakkında çok, bu mübarek gece bitmez faziletleri. Evet, Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadisesi, Tirmizi rivayet eder, çok eserlerde Beyhakî'de geçer, Ayşe anamız radıyallahu teala anha buyuruyor ki bir gece benim nöbetimdeydi. Şaban'ın yarı gecesi yani bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık yorgan mı battaniye neyse üzerlerindeki üzerimizdeki örtünün altından sıyrıldı çıktı. Ben dedim Subhanallah, ne oldu acaba? Yanımdan ayrıldı da diğer ailelerinin yanına mı gitti? Kalktım, evde aradım, bulamadım. Yani karanlık, ışık yok. Öbür hücreleri, odaları dolaştım. Bir ses duyamadım. Sonra geldim. Baktım ki ayağım onun mübarek. Ha, elimle aranıyorum böyle yerleri. Elim onun ayaklarına değdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. O zaman anladım ki secdededir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem o gece secdeye kapanmış, sakalı, mübarek sakalı ıslanıncaya kadar da ağlamış. O kadar hissiz, sessiz, böyle secdede duruyor ki ben zannettim ki Allah-u Teala peygamberinin ruhunu mu almış acaba? Onun için mübarek ayaklarının altını kaşıdım. Mübarek ayaklarını kıpırdattı. Kıpırdanınca rahat ettim ki yaşıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra secdede dualarını duydum. Bazı dualar yapıyordu. Dedim ki ya Resulallah, bu gece senden secdede şu duaları duydum. Buyurdu ki evet, Cibril bana bu duaları öğretti ve bunları secdede tekrarlamamı emretti. Tabii çok dualar varsa da kısası, Eûzü bi rıdâke min sehatik ve eûzü bi muafâtike min ukubetik ve eûzü bike mink la uhsî senâen aleyk enteke mâ esneyte alâ nefsik. Ey Allah'ım, gazabından rızana sığınırım. Azabından affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Seni övmekle, methetmekle sayıp bitiremem. Sen kendini nasıl methediyorsan öylesin. Bir kul olarak ben seni hakkıyla övemem. Bu mübarek duayı Cibril öğretti, secdede tekrarlamasını da emretti. Biz bunu vitirden sonra okuyoruz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vitirden sonra da bu duayı okurdu. Secdede de okurdu. İnşallah bu mübarek gece hiç olmazsa siz de ezberleyen secdede okusun. Ezbere bilmeyenler de hiç olmazsa yüzünden okusun. Mübarek dua 147. sayfede. Bu dualarım kitabı, büyük dualarım kitabının 147. sayfasında bu duaya rastlarsınız. İnşallah 148'de okunuşu var. Allahümme inni euzü diye baş. İlk dua. 148'in başındaki ilk dua vitirden sonra okunuyor. Bu mübarek gece Ayşe anamızın Resulullah'tan işittiği ve ezberlediği bir dua. Secdeden kalkınca dedim ki ya Resulullah, baktım ayakları şişmiş. Ayakta durmaktan, namaz kılmaktan mübarek topukları şişmiş. Ayşe anamız böyle ovuşturuyor ayağını mübarek, yani şişini indirmek için. Dedim ya Resulallah, geçmiş gelecek bütün günahların af olmuş. Sen niçin bu kadar canını üzüyorsun? Buyurdu ki ya Ayşe, ben Rabbime hakkıyla şükreden bir kul olmayayım mı? Bana verdiği nimeti hiçbir kimseye vermedi. Ben nasıl yatarım? Bu hakkı nasıl öderim? Sen bu gece ne gecesidir bilir misin? Evet. Dedim ne gecesidir? Buyurdu ki bu sene doğacakların hepsi bu gece yazılıyor. Bu gece ölecek, bu sene öleceklerin hepsi bu gece yazılıyor. Bir sene insanlar ne kazanacak, ne yiyecek? Rızıkları bu gece iniyor. Geçen sene ne amel etmişler? Amelleri Mevla'ya bu gece yükseliyor. Allah Allah. Görüyor musun? Şimdi bir senelik amelimiz Rabbimize bu gece arz edilecek. Bakalım geçen senenin amelleri, dosyaları kabul mü olacak yoksa ret mi edilecek? Nasıl uyursun şimdi bu gece? Hadi bakalım. Ne kadar heyecanlı bir mesele. Bir senelik amelin Mevla'ya arz edilecek. Bu sene ne kazanacaksın? Rızkın bu gece inecek. Yani yazılacak. Bir daha seneye kadar ne fazla olacak, ne eksik olacak. Doğacaklar, ölecekler. Evet. O zaman dedim ki ya Resulallah, cennete kimse Allah'ın rahmeti olmadan, acıması olmadan giremez değil mi? Buyurdu ki sallallahu teala aleyhi ve sellem, Hayır, giremez. Herkes Allah'ın rahmetiyle girecek. Sen de mi dedi, bu kadar sabahlara kadar secdede ağlıyorsun. Sen de mi giremezsin dedi amelinle. Buyurdu ki beni de Rabbim acımasıyla cennete sokacak. Ben de dedi amelimle cennete giremeyeceğim. Düşünün ki o öyle buyurursa biz ne diyeceğiz? Sonra mübarek elini alnına ve yüzüne meshetti sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu birçok rivayetlerde geçiyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki yine o gece Ayşe anamız rivayetiyle, evet, bu gece Mevla Teala Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca ümmetlerimi cehennemden azat edecek. Kelp kabilesi Araplarda en çok koyunları olan kabiledir. Bir koyunda kaç tüy olduğunu deli olmak lazım saymak için. Akıllı işi değil, deli boştaki sayar gibi sayılır mı? Peki Mevla bilir mi ne kadar kıl vardı bir koyunda? Bilir. Bir sürü koyun dağları vadileri doldurmuş, o koyunların tüyleri kadar bu gece cehennemden azatlılar var. O halde biz de heveslenelim inşallah, bize de vurur yani bu. Bu kadar rahmet var iken biz de ehli sünnetiz inşallah, biz de mahrum olmayız inşallah. Bu gecenin demek ki en büyük özelliği Estaizu billah fiha yufraku kullu emrin hakim. Her önemli iş bu gece fark olur, fasl olur, ayrılır, yazılır, tespit edilir, meleklere teslim edilir. Bir rivayet bu gece yazılır, Kadir gecesi teslim edilir. Bir rivayet. Ancak doğacaklar, ölecekler hep Şaban ayında, yani bu mübarek gecede tespit edileceği kesin. Şimdi zelzeleler, harpler, yeller seller, felaketler dosyası kime teslim edilir? Cibril'e teslim edilir. Harpleri kim yönetiyor? Mesela dünyanın hangi devleti, hangi milletiyle harp edeceğini bu önümüzdeki sene, bir daha sene beraata kadar bu gece Cebrail aleyhisselama Mevla dosyayı verir. Kimlerin arasında harp çıkacak? İnşallah dua edelim de Yahudi Hristiyanların arasında çıksın. Çok dua edelim, Yahudiler çok kaşınıyor, dünyayı karıştırıyor. Hristiyanlarla aralarında bir harp çıksın inşallah. Yani esas mesele bu yani. Bu duayı becerebilsek, evet. Acaba nerelerde zelzele olacak? Rabbim Müslümanların beldelerinde değil de kafirleri sallasın bu sene inşallah. Bunları isteyelim, isteyelim. Hepsi Allah'ın elinde, sallayan o. Siz de diyorsunuz ki dünyayı Amerika yönetiyor. Amerika'nın bu gece ne yazıldığında ne haberi var? Amerika'nın ajanı çok ama meleklerden bir şey koparamazlar. Ya. Gidi kardeşler. Ne kadar cahil kalmış Amerika. Hiç haberi yok. Cibril'e dosya verildi. Şimdi trilyonca dolar verildi. O dosyayı bir alabilseydi kim ne olacağını ama. Parayla değil bu iş. Yahudiler Cebrail Aleyhisselam'ı sevmez. Sorun bak, sevmiyor. Ya Cebrail Aleyhisselam'ı niçin sevmiyorsun? Resulullah Efendimiz'e geldiler, sorular sordular, Efendimiz de hep cevaplarını verdi. Ya nasıl bildin dediler be, bu kadar eski kitapları, olacakları, geçmişleri, hepsini bildin. Sonra dediler ki, sana bu haberleri kim getiriyor? Cibril getiriyor. Hah dediler işte, o bizim düşmanımız, olmadı dediler. İnanmadı gittiler, bak bahaneye bak. Niçin Cibril'i sevmiyorlar? Dediler ki Cibril hep harpler, yeller, seller, şiddetleri getiriyor dediler. Onun için onunla aramız barışık değil. Bizim Mikail'le aramız iyi dediler. Çünkü o bolluk rızıkları getiriyor. Yağmurlar, bereketler. O zaman ayet geldi. Mevla buyurdu ki Cibril'e düşman olan Mikail'e de düşmandır. Allah'ın bir meleğini seven öbür meleğini nasıl sevmez? Cibril'i sevmeyen Mikail Aleyhisselam'ı nasıl sevebilir? Mevla da buyurdu ki kim ki benim meleklerime düşmansa ben de onlara düşmanım Allah buyur. Ya böyle millet. Şimdi demek ki harpler, bütün afetler dosyası Cibril'e teslim edildi. İkincisi gökten kaç damla damlayacak? Şimdi bugünden beri yağmur yağıyor. Bu yağmurda kaç damla gökten iniyor. Bunun hesabını Rabbim biliyor. Ama hiçbir meteoroloji bilir mi? He? Damlasını, kaç damla indi? İmkanı yok. Peki, bu bir gündeki yağmurdur. Bir senelik yağmurun hesabı kime veriliyor? Mikail Aleyhisselam'a veriliyor. Bu sene gökten kaç damla damlayacak? Yerden kaç ot bitecek? Bunlar hepsi yazılmış. Ondan sonra amellerin dosyası. Kime ne kadar namaz nasip olacak? Kaç rekat, kaç rükû, kaç secde, kaç Sübhanallah, kaç La İlahe İllallah, kaç gün oruç? Bu sene hacca gidebilecek misin, gidemeyecek misin? Şimdi bu gece yazılıyor hacıların isimleri. Adam pasaportu vermiş, bu sene hacca niyet etmiş. Halbuki hacca bir ay kala ölecek, haberi yok. Onun için listede adı yok. Ama o, Diyanet'in listesinde adım var zannetiyor. Allah'ın listesinde adı yok. Niçin? Eceli gelmiş. Gidemez ki. Bu sene kaç kişi hacca gidecek? Bu gece yazılır, tespit edilecek. Ne fazla giden ne eksik. O kadar. Ama dua edebiliriz. Rabbim yazar bizi bu sene inşallah. Dua etmekte para isteyen yok yani. Dua bedava. Dua et. Mevla Kadir. Ummadığın yerden bir sebep yaradır. İsmin varsa gideceksin. Onlar bu sene kime ne amel nasip olacak? Allah muhafaza etsin. Bazısına da bakarsın içki nasip, efendim takdir olur. Kumar oynamak, efendim zina yazılır. Neler. Tabii ne yapacağını Mevla bildiğine göre. Bunların dosyası İsrafil Aleyhisselam'a teslim edilir. Bir rivayet, birinci kat semanın sahibi İsmail isimli melek, Miraç gecesi Resulullah Efendimiz görüşmüş idi, ona teslim edilir. Musibetler, hastalıklar ve ölümler, kim ölecek? Ezrail Aleyhisselam'a liste veriliyor, şu listede adı olanları bu sene alacaksın deniliyor. Şimdi bu gece çoklarının ismi Ezrail Aleyhisselam'ın listesine geçiyor ama adam hiç haberi yok. Kefeni dokunuyor, o elbise diktiriyor daha yeni, damatlık. Vallahi bu gece düğünü olan var, seneye ölecek olan var. Yani bugün şu gece çocuğu olan var, sevinen var, bir daha seneye kadar efendim ölecek olan var. Görüyor musun? İsmi ölülerin arasına yazılmış, adam sokakta geziyor, hiç benim hakkımda ne yazıldı onu düşünen yok. Gelin biz gafillerden olmayalım. Bak geçen sene beraattan ne kadar arkadaşımız bu sene gitti ahirete yani. Belki bu gece buradayız. Geçen sene beraat sohbetinden, bu sene beraat sohbetine ne cemaatlarımız ölmedi mi? Şimdi bu gece buradasınız. Seneye beraata bakalım kim kalacak aramızdan? Kimler ahirete gidecek? Allah'ım öleceklerimize iman selameti yazsın. Kalacaklarımıza da bu yolda devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Amin. Ayrılmaktan, caymaktan muhafaza eylesin. Amin. İşte öyle bir gece ki bütün önemli meseleler bu gece dosyalanır, meleklere teslim edilir. Yüdebbirul emra mines sema ilel ard. Demek ki alemleri Amerika yönetmiyor. Gökten yere bütün felekleri, melekleri Allah yönetiyor. Celle Celaluhu. Ama kimin vasıtasıyla yönetimi yapıyor? Melekleri vasıtasıyla. Fel müdebbirati emra. Bütün işleri yöneten meleklerime yemin ederim Allah buyuruyor. Demek ki yaradan odur, yöneten odur, melekler sebeplerdir, vesilelerdir. Ona göre bu gecenin duaları, bu gecenin efendim marifetleri, faziletleri, bereketleri duyulduğu üzere önemi çok büyüktür. Bu mübarek gece Zemzem-i Şerif, Mekke'deki Zemzem kuyusu taşar. Hatta görevliler dahi bunu görür yani. Zemzem artar. Beraat gecesi her sene Zemzem artar. Bu demektir ki Mevla'nın rahmeti coşar ve Allah dostlarının kalplerine de feyiz, rahmet, ilim ve marifetler taşar. İnşallah cümlemize, derecemize göre Rabbim istifade nasip eder. Şimdi bu gece çok önemli olan en mühim mesele bu gecenin namazı, yarınki günün orucu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace rivayet ediyor, hadis-i şerifte beyan eder. Şaban'ın 15. gecesi olunca فَقُومُوا لَيْلَتَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا o gecesini namazla geçirin, ertesi gününü oruçla geçirin. İbn-i Mace hadisinde. Yani bu gece sabaha kadar namaz en mühim, yarınki günde de oruç. Yarınki gün 15. gün orucudur ki Müslüman cinler tazim eder, oruç tutar, hatta kurtlar, kuşlar ve yırtıcı hayvanlar ve denizdeki balıklara kadar yarınki günün kıymetini bilirler diyor. Tazim ederler. Bize daha iyi yakışır. Biz akıllı fikirli Müslüman insanlarız. Yarınki gün orucu çok önemli. 15. gün orucu. Niye ederim? Ve o gece Rabbimiz nida eder. Fecir doğuncaya kadar. Var mı rızık isteyen bu gece rızkını bol yazayım. Ondan sonra bir sene dersin ki işlerim ters gidiyor. Efendim ben niye bu sene iyi kazanamadım? Parayı bulamadım. Belayı buldum. Neden? Çünkü beraat gecesi uyudun. Uyudun. Rızık bu gece yazılıyor. Var mı rızık isteyen? Bu gece vereyim. Hoca efendi sen de bir yolunu öğret. Bu iş nasıl bulunuyor? Söyleyeceğiz şimdi, merak etmeyin. Ama amel edin. Var mı bir müptela? Yani Mevla soruyor. Bir belaya çatan var mı diyor, ona afet vereyim. Hiç içinizde bir belası olan var mı? Başında bir bela olan var mı? Ne bela var? Mayıs yağmuru gibi. İşte belası olan varsa diyor, o beladan onu kurtarayım. Ela keza, var mı, yok mu, istemiyor musun diye imsa kadar Allah-u Teala nidaya devam eder. Gel de yat aşağı şimdi yani. Bir daha da bulursun. Seneye ya nasıl? Onun için uyanık olalım. Bu mübarek gecenin namazları içerisinde en azı 2 rekat. Hoca ben de zaten kaç 2 rekat kıldık deminden beri, tamam. Ben bilmem. Fazla namaz göz çıkartmıyor. Ortası 100 rekat. En fazlası 1000 rekat. Onu hiç söyleme ya. Onu ne söyler şimdi? 1000 rekatı niye? Rabiatül Adeviye radıyallahu teala anha, kadın veliye, Allah'ın dostlarından her 24 saatte nafile namazı 1000 rekatmış. Her gün 24 saat 1000 rekat nafilesi var. Resulullah hediye edermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de erkek diye sokakta geziyoruz. Senede bir gece 100 rekat kılacağız, ödümüz kopuyor. Nasıl erkek oluyoruz ya? Şimdi yine bunun bir kısası var. 12 rekattır. Beraat gecesi 12 rekat kılan, her rekatte bir Fatiha, 10 İhlas okuyan, muhiyyet anu seyyiatu, kötü işleri, çirkinlikleri mahvolur, silinir. Ve burike lehu fi umrihi, ömrüne bereket verilir. Şimdi ömrümüzün uzaması için, yani Allah'ımız biliyor da biz dua ile mükellefiz. Bu itibarla bu 12 rekatı beraber kılarız inşallah. Bu namazı. Ancak akşam yatsı arası kıldığımız 100 rekatın 10 rekatıydı. 12 de eklesen 22 eder. Geriye kalır yine de 78 mi? 78 rekat kalır. Bunu artık sahur bitene kadar isteyen tamamlar. Oturarak olur, ayakta olur. Her rekat nasıl benim kıldırdığım gibi. Bir Fatiha 10 ihlas ile. Bakalım kime nasip olur, becerebilen kazanır. Ama yapabildiğiniz kadar gayret edin. Artık çok uykunuz geldi mi bana bak. Bir de uykudan başladın tartma. O zaman ne yapacaksın? Biraz yatacaksın. Çünkü Resulullah Efendimiz'e buyuruyor, uyku ağır bastığı zaman namaza devam etmeyin. Çünkü çok uyku sararsa dua edecek yerde diyor, beddua edersiniz. Çünkü adam uyuyor, Allah'ım mağfirli diyecek ya da Allah'ım affetme beni der. Der ha, uyuyor çünkü. Yani onun içindir ki aşırı uykulu ibadet makbul değil. Ama uykuyu kaçırmanın usulleri var. Nescafe içersiniz. Mideniz sağlamsa, sonra da demeyin hoca ki midemizi kanattırdın. Demli çay, semaver devamlı tütecek. Sofiler öyle. semaver devamlı çalışacak, kaynayacak. Semaver niçin? İki rekat kıldın, bir demli çay. Usulü budur. Ama siz öyle bir şey aramıyorsunuz. Hoca efendi, biz uyku getirecek şeyi arıyoruz, sen uyku kaçırmaktan bahsediyorsun ya. Ha, onu bilmem. Derdiniz deyse ona göre. Şimdi uykuyu açmak isteyen çaydı, şuydu, buydu. Yemek de uykuyu açar ha. İnsan en iyi öyle uyanır. Mesela şimdi çocuğu kaldıracaksın namaza. Eğer ki çocuk tabii küçüktür, uykusu ağırdır, sabah namazına zor kalkar, o çocuğun sevdiği şeyleri diyor saklayacaksın diyor, yatak uyanırken vereceksin diyor. Hakikaten öyle bir şeker meker sevdiği bir şeyleri görünce uyanır hemen. İki tane ağzına attığımız zaten gözü açılıyor. İnsan yerken uykusu açılır. En iyi uyanma metodu yemek. Ama aşırı yemek değil, aşırı yemek uyku yapar. Yani uyku kaçacak kadar bunları denersiniz. Ama baktın ki uyku öyle ağır bastırdı hakikaten, Fatiha okuyamıyorsun, yıkılacaksın. O zaman ne yapmak lazım? Biraz uyumak lazım. Ama o biraz deyince sen zaten tamam, sabah namazı da gider. Olmaz. Saati kurarsın, ne yaparsın? İnsan en ağır uykulu zamanda bir saat uyusa açılıyor. Yani bir saat uyusa ne dediğini anlıyor yani. Diyelim ki 3 saat, onu da yeni duydum şimdi. Bu rapor işleri var ya, rapor hazırlıyorlarmış hani, 10 günlük 20 gün uyumadan bir şeyler bir şeyler. Şimdi geçen gün dediler ki, eğer rapor hazırlayan gecede 3 saatten az uyumuşsa raporu muteber olmuyormuş. O da çıktı şimdi meydana. Demek ki 3 saat yeter. Zaten bunu ben kitapta görmüştüm, şimdi bu da delil oldu. En makbul uyku 3 saat. Yani 3 saat uyuyan diyor, kafası yerine gelir. Ama bazısı 30 saat uyusa, hepten kalkar yine uyur, o başka dava. Normallerden bahsediyoruz, anormallerin mevzunun dışındadır zaten. Efendi kardeşlerim, Allah sıhhat afiyet verirse, inşallah uyanık geçirmeyi nasip eder. Şimdi, bu mübarek gecenin namazının fazileti hakkında Hasan-ı Basri Hazretleri 30 sahabeden nakleder. Ondan sonra efendim İmam-ı Gazali Hazretleri İhya Ulum'da nakleder. 100 rekatı kılana Rabbim 100 melek gönderir. 30'u cennetle müjdeler, 30'u cehennem azabından beraat verir, 30'u dünyanın belalarını ondan defeder, onu da şeytanın hilelerini ondan uzaklaştırır. Şaban'ın 15. gecesi her rekatta selam verir, 2 rekatta bir selam Fatiha'dan sonra 10 kulüvallah ile kılınır. İsteyen 10 rekatta, her rekatta 100 ihlas okusa yine 1000 eder. Yani 1000 kulüvallah okunursa 1000 ihlas okuyanı Rabbim cehennemden azat eder. O kişi cehennemden canını satın almış olur. Geçmiş büyükler bu namazı cemaatle kılardılar, toplanırdılar. Bu gece bu namazı kılana Allah-u Teala 70 kere rahmetiyle nazar eder. Rabbimiz bakıyor rahmetiyle ama 70 nazar eder. Her nazarında 70 muradını ihsan eder. En azından isteğimizin, bizim isteklerimiz içinde Rabbimizin vereceğinin en aşağısı o kulunu mağfiret eder. Düşünün ki günahlarımız af olmasından büyük bir hacet olamaz. Hazreti Ali Efendimiz'e buyuruluyor ki hangi kul efendim bu namazı kılarsa Rabbimiz 70 bin melek tayin ederek sevaplarını yazdırır, günahlarını sildirir, bir daha seneye kadar derecelerini yükseltir. Adin cennetlerinde 770 bin melek şehirlerini, köşklerini bina eder, ağaçlarını diker, göz görmedik, kulak işitmedik, beşerin aklından geçmedik nimetler hazır eder. O sene ölürse şehit gider, okuduğu kulü Allah'ın her harfine Rabbim cennette 70 hizmetçi ihsan eder. Bolluk var ama mesele nedir? Allah için yapabilmek, haramlardan sakınmak, takva üzerine namazı, huşu ile namazı tamamlamak. Yani Allah'ı görüyor gibi kılmak. Mesela şimdi bir namaz kılıyoruz, esneyerek, sallanarak, gerinerek, olmuyor. Eğer ki namaz kılarken Allah'tan gayrini düşünürsek, gözümüzü gönlümüzü o yana bu yana efendim takarsak, Mevlana buyurur, İlâ men teltefit ilâ gayrim minni. Kulum, ben cemalimin nurunu senin yüzüne doğru tuttum, sen ise gözünü gönlünü başka tarafa taktın. Benden iyisini mi buldun da ona döndün? Yani insanı Rabbim namazın içinde rezil eder. Onun için 100 rekatı kıldık diye garanti kabul olduk, %100 af olduk diye de kimse efendim kendine bir emniyet hissi vermesin. Korkuyla ümit arasında olalım. Rabbimiz fazl-ı keremiyle kabul etmeye layıktır. Yoksa biz tek kabul olacak amelimiz yok ama Rabbimiz inşallah bu gece hürmetine lütfeder. Yatsı namazını cemaatle kılamamış olan kardeşlerimiz beraat namazı kılabilir. Sonradan yatsıyı tekrar kılabilirler, yani kılmamış olanlar. Beraat namazı yatsıdan evvel kılınmaz diye bir şey yok. Gece girdikten sonra kerahat da yok şu anda, kılınabilir. Efendim kardeşlerimiz, şimdi son olarak şunları duyuruyorum. Bir de şu mübarek gecede şu cemaatle beraber kelime-i tevhidler ve salavat-ı şerifeler Resulullah Efendimiz'in ruhuna gider inşallah. Böyle bir cemaatle toplu halde yapılan zikirler herkesin yaptığı kadar her bir ferde Rabbim yazar. Onun için hiçbir yerde bulunmaz. İnşallah hepimiz beraber okuyacağız. Şimdi kısaca şunları duyuruyorum. Yarın sabah Fetih Mescidimizde dualar, zikirler yapılacak. Resulullah Efendimizin mübarek sakalı şerifiyle okunan şifalı sular dağılacak. Büyük bir hayırlar inşallah Rabbimiz lütfedecek. Sabah namazı cemaatle, hatimle kılınıyor inşallah. Rabbimiz nasip ederse hepimiz bulunalım. Ama hangi camide olursak olalım, cemaatta bulunalım, sabahın cemaatini kaçırmayalım ve oruçlu olmaya çalışalım inşallahurrahman. Şimdi efendi kardeşlerim, dışarıda da yağmur rahmet, bu gece rahmet gecesi inşallah büyük rahmetlere vesile olacak. Ne yapacaklarınızı da söyleyeyim. Yani bu gece dua yapmanın usulü ve niyetleri, bu namazı anlattım. 3 tane Yasin okunacak. En az. Birinci Yasin, iyi dinleyin bunu, not edin. Birinci Yasin, hayırlı uzun ömür niyetiyle. Allah uzun ömür versin de Müslümanlar yaşasın, gavurlar gebersin. Müslümanlar yaşasın, İslam'a hizmet edeceğiz. Allah'ın düşmanları gebersin. Onun için hayırlı uzun ömür isteyeceğiz. Yasin lima kuriyet lehu. Oturun bir dakika. Ayaklaşmayın, bir dakika ayaklanmayın, oturun. Yasin ne niyetle okunursa o niyet kabul olur. Mutlaka bir Yasin uzun ömür niyetiyle. İki, ikinci Yasin-i Şerif def-i bela niyetiyle. Ne demek? Bir daha seneye kadar gökten yerden inecek gelecek bütün bela ve musibetler başımdan uzak olsun. Müslümanların başından. Tabii kendimize niyet, çoluk çocuğuna niyetle katılabilir. İki, üçüncü Yasin-i Şerif, insanlara muhtaç olmamak. Allah kimseye muhtaç etmesin. Çok zor bir şeydir. Rızık bolluğu, geçim genişliği ve kimsenin eline bakmamak niyetiyle. Bu da üçüncü Yasin-i Şerif okunacak. Yasin-i Şerif'ten sonra duaları yapılacak. Evvelce ben bir dua yazmıştım size. Şaban levhasında yazıyordu. İlahi cuduke delleni aleyk diye başlıyor. Recep ve Şaban dualarında geçen o mübarek dua 10 kere okunuyor. Bilen okuyan okusun. Bilemeyen, bulamayan, okuyamayanların niyetine ben okuyorum. Ne kadar duayı onların niyetine ben bu gece okuyacağım inşallahurrahman. Ama siz de okuyun. Yalnız 3 Yasin-i Şerif mutlaka eksik etmeyin. Ben bir de dua istirham edeceğim sizden. Mevla Teala bizi birbirine bağışlar. Size hüsnü zannım var. Sizin gün bir Yasin-i Şerif'te aynı niyet üzere okuyalım. O da ne olsun? Efendim külliyenin muhafazası, sohbetlerin devamı, cemaatlarımızın korunması, medreselerimizin ve talebelerimizin Allah'ın Celle Celaluhu hıfzıyla, korumasıyla devam etmesi. Bu niyetle de bir Yasin mutlaka bu gece okursanız seneye kadar rahat ederiz inşallah. Allah'ım bu sene belaları başımızdan def eder. Şimdi 34 GHC 30 Toyota yolu kapamış, hasta var. Lütfen yolu açsın. 34 GHC 30. Burada çok hastaneler var, klinikler var. Önlerini kapatmamak lazımdır. Kul hakkına girer. Efendim kardeşlerim, bunu da duyurmuş oluyorum. Şimdi geçende de söyledim. Miraç gecesinde buradaydık. Rabbim nasip etti. İnşallah bir ocağa bağlayan gecesi bizim mübarek Ramazan gecemiz. Bazılarının da uğursuz Noel gecesi. Onun için o gecede inşallah yatsı namazında bu cami-i şerifte toplanacağız. Teravih fakir kıldıracağım. Ondan sonra sohbet yapılacak. Sohbetten sonra da tesbih namazı kılınacak. Senede bir kere hem de Ramazan'da, Allah nasip eder inşallah. O geceye de şimdiden hazırlanalım. Efendim kardeşlerim, külliyemizin borçları için diyorum sizden yardım istiyoruz ama nasıl bir durum var? Kısaca duyuruyorum. Şimdi öyle bir durum var ki zamanında yürürken o iş, şimdi bunların hep günü geldikçe ödenecek, para yetişmeyince dolar borç alınmış, mark borç alınmış. Şimdi ondan 3000 dolar, bundan 5000 mark, ondan 10.000 dolar. Dolar çıktı 200.000 liraya. Mark 110.000'i geçmiş. Ne olacak? Bu durumda toplananın baş etmesi mümkün değil. Ancak yavaş yavaş, yavaş yavaş borçları tüketiyoruz inşallah. Daha borçlardan halas olamadık. Rabbim kurtarır inşallah Rahman. Onun için bu mübarek gece sıkıntılarımızdan kurtulmamız için Allah'ımızın rızasına niyet, çok değişik, farklı bir müstesna yardım yapalım ki inşallah bu gece verilen sadaka bir senenin sigortasıdır. Yani Allah'ımız bir senelik belalardan bu gecenin sadakasıyla bizi kurtaracak. Ne buyuruyor melek? Bu gece hayır yapanlara müjdeler olsun. Az sadaka çok belayı kaldırır. Bu yardımlarla ne sıkıntılardan kurtuluyorsunuz? Çoluğunuz, çocuğunuz, hanımınız, işiniz, dükkanınız, arabanız, siz bunu bilmiyorsunuz, farkında değilsiniz ama verdikleriniz karşılıyor. Onun için bu gece ne demek? Beraat gecesi, bu gecenin hayrı bir sene bütün yazılacak, başımıza gelecek musibetlere karşı sipere girmek. Ona göre müstesna tutun. İnşallah ben de, siz de bu gecenin yardımını yani gayretle yapacağız. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek ruhu şerifine, ravzasına hediye edeceğiz. Bir kardeşimiz salı günü idi, İzmit'te bana naklettiler. Külliyeyi rüyasında gördü. Bir Kabe'ye dönüyor, bir külliyeye dönüyor. Yani Allah-u Teala orayı muhafaza edecek, saklayacak. Kaç kardeşimiz gördü, çocuklar okuyor inşallah, Kur'an bülbülleri susmayacak, okuyacak. Ama bugün bir imtihandır. Bu imtihanı beraber geçireceğiz inşallahurrahman. Şimdi yardım toplanacak. Ben Allah gösterişten muhafaza etsin. En az 5 milyon lira, yani gücü olanlar, müsait olanlar, 10 binlerce dolar, mark, borçlar var. Bunlar nasıl ödenecek? İnşallah hepimiz en sevdiklerimizden infak edeceğiz. Mevlamızın cemalini ve rızasını bu mübarek gece hak edeceğiz inşallah. Kadir gecesinden sonra bu gece. Böyle bir gece daha seneye kadar nasip olmaz. Seneye de belki ölürüz. Onun için bu gece bakalım ne yazılacak? Belalara karşı gelecek inşallah. Oturun, ben de vereyim. Hepiniz yavaş yavaş, sessizce, dünya kelamı konuşmadan inşallahurrahman. Allah Teala hepinize Uhud dağları kadar yazacak inşallah. Oturun. Estaizu billah ta'alem ennehu la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أعظم العالمين سيدنا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين صلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا فإذا أردت بعبادك فتنة فاقضنا عليك غير مفتونين اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة اجعل خير أيامنا يوم نلقاك اللهم إنا نعوذ بك من الجبن ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر نعوذ بك من فتنة الدنيا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم نعوذ بك من فتنة المحيا والممات نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال نعوذ بك من عذاب القبر نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من كل عمل يخزينا نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا نعوذ بك من كل امل يلهينا نعوذ بك من كل فقر ينسينا نعوذ بك من كل غنى يطغينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم ان عشنا واجبرنا اهلنا لصالح الاعمال والاخلاق لولا اهدي لصالحها الا انت لا اصبر سيئها الا انت اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا تجمع بها شملنا ترد بها الفتنا تصلح بها ديننا تحفظ بها غائبنا ترفع بها شاهدنا تزكي بها اعمالنا تبيض بها وجوهنا تهمنا بها رشدنا تعصمنا بها من كل سوء ومعطنا ايمانا صادقا يقينا ليس مع دو كفر رحمه ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الفوز عند القضاء منازل الشهداء عيش السعداء النصر على الاعداء مرافقه الانبياء اللهم انا نجل بك حاجتنا من ضعف راينا وقلت حيلتنا وقصر عملنا وافتقرنا الى رحمتك فنسالك يا كافي الامور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور ان تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوه الثبور فمن فتنة القبور اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا لم تبلغ نيتنا وامنيتنا من غير ما عدت أحدا من عبادك غير أن تمعطي أحدا من خلقك فإنا نرغب إليك فيه ونسألكه يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك أحب بحبك من أطاعك من خلقك فنعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة هذا الجهد عليك التكلان فإنا لله وإنا إليه راجعون فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالحبل الشديد بالأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد الجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود أنت تفعل ما تريد سبحان الذي لبس العزة وقال به سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي العزة والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه اللهم اجعل لنا في قلبنا نورا في سمعنا نورا في بصرنا نورا في قلبنا نورا في أمامنا نورا في فوقنا نورا الله أعطنا نورا لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك فالخير في يديك فمنك وإليك اللهم ما قلنا من قولنا وحلفنا من حلف ونذرنا من نذر فمشيتك بين يدي ذلك كله خاشيتك أنا وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير اللهم ما صلينا من صلاة فعلى من صليت ما لعنا من لعن فعلى من لعنت إنك ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين فألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء ولذة العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك شوقا إلى لقائك في غير الضراء مضرة فلا فتنة مضلة فنعوذ بك اللهم أن نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكسب خطية أو ذنبا لا تغفره اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فإنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ونشهدك وكفى بك شهيدا أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك أن وعدك حق ولقائك حق فالجنة حق والنار حق أن الساعة آتية لا ريب فيها أنك تبعث من في القبور فلا تكلنا إلى أنفسنا فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعيف وعورة وذنب وخطيئة فإنا لا نثق إلا برحمتك فاغفر لنا ذنوبنا كلها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إلهنا جودك دلنا عليك وإحسانك قربنا إليك وكرمك أوصلنا إليك نشكو إليك ما لا يخفى عليك نسألك ما لا يعشر عليك إذ علمك بحالنا يغني عن سؤالنا قام فرجا عن المكروب كربه فرج عنا ما نحن فيه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا غير الناصرين ويا غير الفاتحين شو مبارك جدا إنان bereketler ve rahmetler hürmetine şu mübarek gecede cümlemizi cehennemden azat eyle. Doğmadan ya Rabbi cennetin ve semanın rahmet kapıların kapanmadan mutlaka beraatlarımızı ihsan eyle. O rahmetlerden içimize dışımıza yağdır ya Rabbi. Cemalinin bereketlerinden hissedar eyle ya Rabbi. Kalbimizi nurunla pür nur eyle ya Rabbi. Bütün gıllü gamleri, kederleri, hüzünleri, sıkıntıları kalbimizden ihraç eyle ya Rabbi. Şu mübarek gecede içimizdeki dışımızdaki bütün hastalıklarımıza şifalar takdir eyle. Bütün belalardan afat semaviye radı eden helas eyle. Mübarek gecede hepimize bol rızıklar ya Rabbi takdir eyle. Helal rızıklar taksim eyle. Bir daha seneye kadar ya Rabbi ölünceye kadar kimselere muhtaç eyleme. Amin. Hayırlı uzun ömürlerle muammer eyle. Amin. Dinini kitabını yaşamak ve yaşatmak üzere ya Rabbi. Amin. Senden sıhhat afiyet hayırlı uzun ömürler talep ediyoruz. İhsan eyle ya Rabbi. Evlad ehfadımızı hayırlı eyle. Amin. Ailelerimizi bize yar eyle, itaatkar eyle. Mal evlat fitnesinden halas eyle. Amin. Hayırlarını göster, şerlerini def eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin. Şu mübarek gece hürmetine ya Rabbel Alemin bu mübarek gecede sabahlara kadar ümmeti için şefaat dileyen Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu teala aleyhi ve sellem ona şefaat müjdesini getiren Cibril Emin hürmetine ya Rabbi Cibril ve Mikail ve İsrafil ve Azrail aleyhimussalatu vesselam bu mübarek gecede ya Rabbi onlara taksim ettiğin nüshaler dosyalar hürmetine ya Rabbel Alemin levh-i mahfuzdan melaike-i kirama ya Rabbel Alemin tevdi edilen emanetler ya Rabbi verilen sırlar ve takdir edilen hükümler hürmetine bu gece yapılan en büyük tecelli hürmetine ya Rabbel Alemin bir dahi sene beraate kadar ve ya Rabbi ölünceye kadar dinimiz hususunda bizi fitnelendirme ya Rabbi. Amin. Dinimize, kitabımıza, camilerimize, külliyelerimize, ezanlarımıza, medreselerimize, sohbetlerimize, cemaatlerimize, talebelerimize ya Rabbi zarar zeval verme. Amin. Göz dikenlere fırsat verme. Amin. Hile hudâ kuranların şerrini iptal eyle. Amin. Ne hazırlıklar içindeyseler iptal eyle. Amin. Ya Rabbi mekirlerini, hudâ desiselerini ya Rabbi sen fazl-ı keremle bütün İslam'ın ve ehlin aleyhinde aldıkları kararları iptal eyle. Amin. Sen buyurdun ki yemhullâhu mâ yeşâ ve yüthbit. Allah dilediğini siler, dilediğini yazar. Sen şu mübarek gecede bir dahi seneye kadar ya Rabbel Alemin ve ölünceye kadar bütün Müslümanlar üzerine kıyamet kopuncaya kadar hayırlar, sıhhatler, selametler ispat eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin. İbadetlerimizi hürriyet içinde yapmak nasip eyle. Amin. Korkularımızı emniyete tebdil eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Amin. İç ve dış düşmanların şerrinden muhafaza eyle. Amin. Ezanımıza, camilerimize, namazımıza, mukaddesatımıza, ailelerimizin örtülerine, Kur'an-ı Azimşan hükümlerine, dil uzatan, göz uzatanları kahreyle. Amin. Bu gecede belalarını takdir eyle. Amin. Seneye çıkartma ya Rabbel Alem. Amin. Bütün küfür ocaklarını, otaklarını darmadağın eyle. Amin. Yahudi Hristiyan uşaklarının şerrinden muhafaza eyle. Amin. Müslüman asker polislerimizi muhafaza eyle. Amin. Eşkıya şerrinden halas eyle. Amin. Ya Rabbi ehli sünnet vel cemaat asker polislerimizi her sahada galip eyle. Amin. Ehli sünnet dışı akımları mağlup eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya gayren nasirin işler senin elinde. Amerika'nın elinde bir şey yok. Rusya'nın elinde bir şey yok ama bu millet zanneder ki dünyayı Amerika yönetiyor. Biz de inanıyoruz ki sen yönetiyorsun ya Rabbi. Meleklerinle yönetiyorsun ya Rabbi. Bizim işlerimizi sen fazl-ı kereminle tedbir eyle. Meleklerinle muhafaza eyle. Bu zamana kadar korudun, gizledin bundan sonra ancak sen... Ölünceye kadar cümlemize bu yoldan ayrılmaktan, şaşmaktan, caymaktan, kaymaktan, şüphelenmekten, ayrılmaktan muhafaza eyle. Ve gün be gün imanımızı kuvvetlendir. Kalbimizin nurumuzu artır. İtikadımızı sana karşı son derece tevekkül ve teslimiyetimizi ziyade eyle. Cemaatimizi ziyade eyle. Şuurlarımızı da ziyade eyle. Çevremizdeki insanlara bizi etkili eyle. Bizim sağlığımızda da dininin dünyaya yayıldığını bize göster, nasip eyle. Ölmeden evvel ya Rabbi dini İslam emanetini yavrularımıza da teslim etmeyi bize nasip eyle. Gözümüzü açık gönderme ya Rabbi. Dinimize dokundurma ya Rabbi. Zarar zeval verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu mübarek gecede şu cemaatimiz ve daha ne kadar bizi senin için sevip de gelemeyenler varsa hepsini ortak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve hayrun nasirin. Bu gecede sabaha kadar ya Rabbi sıhhat ve afiyet içerisinde çok dualar, makbul eseri, kabul eseri görünecek şekilde tesirli dualar bize nasip eyle. Amin. Sabah namazında cemaatin nasip eyle. Amin. Şaban ayımızı mübarek eyle. Amin. Gecemizi mübarek eyle. Amin. Ramazan-ı Şerif ve sıhhat ve afiyetle kavuşmak nasip eyle. Amin. Kadir gecesine de kavuştur fazl-ı kereminle. Ya Rabbi ölecek olanlarımıza iman selametle nasip eyle. Bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle, kabullen, nur eyle ya Rabbi, makamlar cennet eyle, derecelerini âli eyle. Şu cemaatlara gelip şimdi kabirde yatanları ortak eyle ya Rabbi. Evet, ya Rabbi Feride Kübeli hanımefendi kardeşimiz için ve Esma Coşkun hanımefendi kardeşlerimiz vefat ettiler ruhları için şehadet hediye ediyoruz. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulü, hediyelerimizi ihsan eyle. Cemaattan, Ankara'dan sohbet dönüşü kazada vefat etmişler. Hasan Zengin, Faruk oğlu Hüseyin Yılmaz, Refik ve Lütfiye Karlı Fatma Hanım, Saadettin Ayşe ve Murat Kotan, Orhan Yılmaz Efendi, Hayriye, Bekman ve Hayrettin Duran kardeşlerimiz. Ya Rabbi ne haldedirler, ne mekandadırlar, hangi yerde gömüldüler sana malumdur. Ya Rabbi senin yolunda, sohbet yolunda, zikir yolunda, cemaat yolunda ya Rabbel Alemin vefat edenleri sen yüksek derecelere nail eyle. Amin. Ruhleri için şehadet buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah. Amin. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Ya Rabbi bu şehadetlerine hasıl olan dağlar emsal rahmetleri ruhlarına hediye edip ihsal eyle. Amin. Ana babalarımıza rahmet eyle. Amin. Yakın uzak akraba talukamıza rahmet eyle. Amin. Şu saatte kabirlerine hediyelerimizi ihsal eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bizi de unutulmaktan muhafaza eyle. Amin. Arkadan okunanlardan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bizden hediye bekleyen ne kadar geçmişlerimiz varsa şu saatte ya Rabbel Alemin kabirlerine buradan hediyelerimizi ihsal eyle. Amin. Ramazan Efendi amcamız da olsaydı burada hutbenin yanında dururdu. Daha ne kadar hatırıma gelen gelmeyen cemaatlerimiz varsa ortak eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Bu gece yardım edenlere çok yardım eyle. Amin. Ne verdiler kat katını iade eyle. Amin. Uhud dağları kadar cevaplamış şeref eyle. Amin. Ve ya Rabbi verdiklerini belalara, kazalara karşı siper eyle ya Rabbele. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme ve alihi ve sahbihi ve meşayihina kâfeten ve ilâ ervâhim vâtina envâti adil cemâ ve ilâ ervâhim en zükret fî adil cezzeti esmâhum el-fâtiha.